السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سورة البقرہ آیت نمبر 96 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص پائے گا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. محترم بھائیوں اور بہنوں، اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ آپ لوگ یہودیوں کو دیکھیں گے کہ وہ زندہ رہنے پر، لمبی زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص ہوں گے، خواہ انہیں دنیا میں جس طرح بھی رہنا پڑے، غلام بن کر یا عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ، وہ لمبی زندگی کو ترجیح دیں گے. مشرکین بھی زندہ رہنے کے بہت خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی کی لذتیں ہیں، آخرت پر ان کا کوئی یقین نہیں، نہ آخرت سے انہیں کچھ خوف ہے نہ کوئی امید ہے. مگر یہودی زندہ رہنے کے حوالے سے ان مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، کیونکہ مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ مانتے ہی نہیں، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہودی ڈرتے ہیں، جنہیں خوب علم ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں انہیں کیا رسوائی اٹھانا پڑے گی. اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس تک زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، خواہ کیسی ہی ذلیل زندگی ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے کسی شخص کو لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچانے والی ہرگز نہیں ہوگی. اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے وہ بھی شاید یہی سوچتا ہے کہ مجھے لمبی زندگی مل جائے اور میں عیاشیوں کے اندر اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر پڑا رہوں، اور شاید میں انہی کے اندر ہی رہوں اور مجھے موت نہیں آئے گی. جس طرح آج لوگ ظلم و جبر کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا ظالم ہے تجھے موت یاد نہیں. یہ بالکل وہی میرے بھائیوں بات ہے تقریباً. تو بہرحال یہودیوں کی یہ خواہش تھی، اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو، مشرکوں کو اور جتنے لوگ بھی اللہ کے نافرمان ہیں، یہ واضح بتا دیا ہے اس آیت میں کہ تم 1000 سال بھی اگر زندہ رہ لو نا، پھر بھی تم عذاب سے بچ نہیں سکو گے. عذاب سے بچنا ہے تو میری اور میرے رسولوں کی فرما برداری اختیار کرنی ہوگی. اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.